najednou se rozhlížím, pocit mám, že vůbec sem nepatřím, kudy mám se dát. Já vím, jak se rozhodnout, jen tu možnost mít, od začátku žít. Vivien? Ano? Jak znáte moje jméno? Mé jméno je Bernard Thompson, jsem ředitel hotelu, pojďte se na vás, slovíčko, ano? Ježiši Kriste, jsem malé ruco! Zavoláte na mě, kouby? Tak.